kiskan lagi. Sebuah ingatan yang mungkin telah terlupakan jauh dulu. Kau sapa hangat hatiku, mengungkap kebahagiaan yang terpendam sejenak penuh arti. Ternyata indah.